او چې دا معنا واخلې نو محترم نن ټول مونږ پدې دي هر یو انسان وګورای څو کوم دانو چې ما باندې مرګ راځي دا کومې منسوبي دي چې کم تیارې کوي کم تنظیمات کوي او غریب پکې دغه سي کولکای شي کولکای شي پکې هغه کارو مونږ شو دغه علاج امام زهاد کې نه داخلي چې لیاب جر امام دادا چې زب خپل جون برابر او مزي چرته به کوم د مرګ ډور سره فکر نن پکې ټوله خجوا یسالو اور دې تپوس کوي ایان یوم القیامه کله وی رز قیامت دان داسي تپوس کوي نو مقصد استهزاء دې سخريه دا ټوک دې الله تعالی وی فایزا بر قلب سرو کله چې کری بری شي اغستر دې د نظر دې کری بری پېږی نه کنه داسې حالات راشي چې بیا لیدل نه کوي دا به انسان راځي چې مرګ راځي داسر کې کار نه نظر خړپړ شي خړپړ کری بری وخصف القمر اور دا فزرگونو کلونو باندې رڼا ورکون کې سپومای دا په دین نور شي نن وګوره سپومای تا نور تو ستور تا د کمه زمانه نه دا رڼا ورکون کې فرق پکې نه راځي کنه تر قیامت دا لیکن په دغه راز باندې بدا به نور شي دا رڼا به ختم شي زه ته څه شي چې ضرورت وته نشته خو ستاره په وروه کې تلاړې نه په سپومای سره وجمع الشمس والقمر اور دارنگی دی نور اکلیشی نور اس کو میں دوالا دا دوالا یوزے جمع اکلیشی رو گردو لیشی جمع ہم پا مانا دے چا سر دا لطور دو سر تور کلیش نر با تور شی اس کو میں با تور شی دا رنا بتا دینا ختم شی دا قیامت غنیز دیا دا ماتی دی یقول الانسان ہو نو آئی بای انسان کم انسان چاگا کافر او نسبت دا دروغ کونکو دے آخرت کا یوم ایزن پتا غرز بو این المفر چار سره زید تیر کی کم خوال آلشم نن پکی راگیر دی زید تیر کی مشتے بچی اٹھیں شاہ تا خو دیر قول دانگی کولی دیر لئے مصوی تا خو نا خدای مانا نا دی رسول مانا دی چاہتا قط نا مانا بچی او سڑک نشو آلے یقول الانسان وائی بدا انسان کافر یوم ایزن پتہ غرز باندی این المفر چار سره سچے مفر چار تدی مانا دادا زید تیر کی چار تدی کم خوال آلشم نیشت ده جی کلا اللہ تعالی وی بلکل نا لا وزارا نیشت ده چرتا کی قلا یا زید پتی دو وزار پا مانا ده چا سر ده ده ملجاو ده حسن سر ده چه نا چرتا قلاگانشتا چه تبا پکی پت شه او نا چرتا زید پناشتا سه غرم نیشتا ده خلق و عادات دا سو کانو ازا فضاو چه کلا با یرف ده خلق و بانده رالا لکا منگ بانیم چه کلا یر راشی نا دی بس جل کو دیل جویل الجبال غرون تبا و خطل غارون تبا لالل ونو کی با پت شو سو کیاو زی سو بل زی لگا زی سو نیشتا کتو چرا اجمیر غار بالتی زبورتا مند آوالا نا غرون اشتا نا ون اشتا نا کند اشتا پتی دل مٹی دل نیشتا لا وزارا نیشتا دی زید پنا نیشتا دی چرتا کلا نیشتا دی چرتا یو غر چا غیتا مند اج الى ربکا ربستا تیو میں زن پا دغر از باندی المستقر واپس کی دل دین رب لبزی او نیک پر آوانی بل خاطلے نشی تبا دانو ایچی دنی سلی منگ با دے پر او بچی لیم کروا پر ازم سکار دے اور گپری بھی دے یو نب باول انسانو خبر بکیش انسان یو مہزین پا دغرز دماغ پاغا مالو قد دما چی دزوان زان نے اڑان دی آخرت تلی گلیو و آخر او دزان نے رست دنیا چی پری کیو تفصیل میں در تکڑے رہے مخی کم آمان دلی گلیو او زان نرست کمی تلی خی پری خیلی کم سامانو نے پری خیلی آیا دی چرتا دی جوارے بنیادی سے ہو سود بنیادی سے ہو نو دا حرام دندو بنیادی سے ہو او آقا حرام دندی چلی گی یا دی چرتا نیک آمال کرو سنت طریقی پریسی ہوئی دین مان اقبل روانو زان رست دا سی پس مان لگان پریسی ہو جماعتو نا دی مدرسی دی علم طالبان اور دارنگی سری کتابو نا سی پریسی دی جی پتہ بورتو لگی دقا ٹیم با پتہ لگی بل انسانو بلکہ انسان علا نفسی ہی پزان خپل بانی بصیرتن بالکل گواہ دے ہر یو انسان پخپل زان بانے گواہ دے بصیرہ پا مانا دے گواہ سر او عالم دے انسان چھما سکڑی ہر یو انسان چھا ملاما مقام اکسی ولو القا معاذیرہ اگر چھ کبھی دے بانے دیری انسان خو دیر بانے کر دے بانے مانی بکئی لیکن یادو ساتے بالکل دے پا خپل عمالو بانے پا ہر سبانے دے عالم دے گواہ دے دا مسئلہ خو خلاص شو دا خود قیامت پا حوالا بانے خبر وارست بیا دا مسئلہ بیانی گی نیس کے دا مسئلہ بیانی گی چی کلب وحی رالا تاستا بل رزم ویلیو چی دا وحی دی دیر زیاد سورہ مزمن کے دا مسئلہ تفصیلن بیان کی ہوا چی دا دی وزن دیر زیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سورلہ مبارک باندې بصور وہی بشور اس پر سنی ور دینا دا سمے تے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ داغا پدی پتن باندې دا نبی علیہ السلام پتن دا سے پروتو دا حضرت زید زید بن حارثہ او چې کله وایي شروع شو نه دی بس دا پتن می چور چور شه دومره یخ جمی کې وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پله راتلی کنه دا تفصیل شه اس مسئلہ دا چې کله با حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو او کومه وایي به راوړی وا دا غی تلاوت به کاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې ډیر په ځان باندې مشقت غملو زر زر به هغه سره داوی دی د پارا چې کوم کلمات تا پاتې نشي او دا ما فرمخت لغون تا عجلت بیکا و تلوار بیکولا فریبا نبی مشقت زیاد برداشت کولا اللہ تعالی ورطینا محبوب خطک دار دا زمان کارونا دی چی کلا جبریل تا تر اولنا تر اخیر پوری طول وحی اولولی دا غی نرست تلولا ستا زین که دا جمکول تا پا جبا بانی دا سری بیالو سل یاد دی معنی بیانو البلت دا کل زمان کار پس دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دا مشقت شخصا اول وقت با نبی علیہ السلام دار بخاری و آیت دے دیر زر زر بیدا جب دا سی فضولا چی زمانا کمی کلمی پاتی اول با دا تلاوتو شی او دا غی نرست با بیان نبی علیہ السلام دار قوم السلام دارا چی قرآن لستیشی نطور تا غصات خاموش دا واضح خبرن دام زمونگ پا دلیل دا ترک قراب خلف الامان لا تحرد بیهی لسانکا زر زر مخذو پل اسطلو دو دی قرآن سر جب اقبلا لتا جل دیهی چی تتلوار پل اسطلو دو دی کئی فکر دی در طرح زر زر مخذو انا علینا جمعہو بی سکا منگ باندی جمع کول دو دی قرآن دی پسی نستا کی و قرآنہو او بیا لسطل دو دی قرآن دی پا جب اسطا باندی قرآن پا مانا دا قرآن سر دی ساسی نسی دا جمع کول اور بیا پا جب باندی لسطل اللہ تعالی ہوئی دا زمان چارو فیضا قرآناہو الفاظ سکورے کلا چرا لی گو منگا قرآن مجید دا قرآن دلتا پا مانا دا انزال سر دی کلا چرا لی گو منگا قرآن مجید فتبع قرآنه نتغوغ دا قراعت دا غیتا لسلو دا غیتا فتبع مانا فتبع غوغ دا تو قرآنه قراعت دا غیتا چکر جبریل علیہ السلام تا تا قرآن لدینو تا دا غی قراعت تا قوڑ کی دا تخفل اللہ دو اما ثم ان علینا بیانه بیا پا منگ باندلے بیان دا غی چی دا غی بیان ستا پا شبا معنی تفسیر وضاحت دا زمان دلتا بیان پا مانا دا معنی سر دا دا کار زمانی بس بیا پا بیان کی گی معنی پا بیانی کی کلا بیا اوس دغه کسان چې کوم د آخرت نه منصیب دي په هغوی باندې الله تنقید کوي کلا داسې نه ده بل تحبون العاجلتا بلکې تاسو غوره کوئ ژوند دنیا او عمل د دنیا پیسې ټکې د دنیا په څه باندې وتذرون الآخرة پرېږده آخرت ستاسو مقصد صرف اور صرف دنیا د آخرت تاسو پرېږده داسې نه دي دا خو کافرانو حال بیان وجوه یومئذ دیر مخنا په دغه ورځ باندې ناظرتن تر تازه بی خیسته بی مزیدار بی د مؤمنانو مخنا دا په ډیر مایه داری تا تر تازه بی الله تعالی بی دا سی مزیدار الی ربها ناظر اخفل رب تبا کتن کی وی دی دخل رب سر بدی دن کی دیدن بشورو وجوه نو دیر مخنا یومئذ په دغه ورځ با سرتن دا په بدرنګ وی تک تو دا پورې بلاګانی بی تظنو او داغی یقین بزی ان یفعل بها چکولی شی دوی سرا فاقرام لا مات ان کے کار فاقر اصل کے فقر دی اڈو کی دو لا مات ان کے کار عبارت تیر شدت سخت ہے او دو چانا چی سمرم سختی کی دی بوئی چی منن منگ سراغا نخری کی گیو کی گی بو کلا حقر دا خبرا اذا بلغت التراقی آکل چورتی داسا مرائتا مرائتا سارا ورسی خلق منڈے تن رہ ہوئی گنا تردی پورے لکا صاحب فر او دې دې یو تن څلګي شروع یې زور سره ولاړو اسپیټال او ډاکټر راغی هغه په کېلته ډرافونه باندې لکه هغه چې پاتې ده او ډراف څه کېدل و ډاکټر صاحب هغه نو خدای ساو ته څه کوم نه کېستنه و بس نه ځان کله یو ځای کله بل ځای غفړې راغسته ما یې خدای پاکه دا وکړي هغه نو ساو ته دا په څلګي کې سه مړای نه راځي دلته ته دې دې چې کپور کړه یو تخپل ولاړم دې تکې دی او تا نصیب عذاب لغت التراقیہ کل چرور سیدا سامر آئے لہ قیل نو بولی شی من راق سوک دے دم چونکے علاج چونکے اور دارنگی ڈرافو نے لگے رہی مجھے راک کے ٹولا کی تھا یہ وہاں سے دم نہ لگی کسا اسباب دی نو ویش تا سوک کہ اس پدیم آقا وانی دے دے علاج کی شتا سوک چرمانی دا سے دم ہوا چی کہ اگر روح دے دا واپس چی نہیں وظنوا ده یقین براشی انه الفراق صدا وقت جدائی ره دنیا پاتی خزفاتی اولاد پاتی رون پاتی مزی پاتی کم پلے دی تبرقو که چرت روانی داسی او زیت روانی چاگا زیت نوے کور دے نوے مخلوق دے نوے ٹھکانا دا کی سبق دی فکر انسان کر رسول عرص نہیں دی اولی او صدق و مقی پا جان مانی چیزا قبر کی رضی شیرو تیری کری کری کری کری دی ملیجے کو بے نہیں دی نصیبہ حرص نہیں دی فکر دک دے والتفت ساق بساکی او یوزائی پی وصف شیو پندائی دو بلی پندائی سرا چلے کہ مر رضی دا تکای شروع کری تاکہ برا اخلاصی یو بلنا کل کل داسی ہوتی دی داکتیر یو بلنم داسی تاوئی باتی او مسئلہ بشوری دائی بارت تیر سخت ہے الى ربک یوم ایزین المساق رفت ساتا فتقر از باندی تلی بس سیف روانگی دا چاوا بسترا سارا اس نور پاتی کدل تنشتا غم کر فلا صدقا دا تصدیق نده کرده دا قرآن دا قرآن تصدیقی کرده ولا صل اللہ نے پا دنیا کی عقیدہ لرنی دا پا فرضیت دا منزن و باندی بلنی دا ترجمہ کرده ہوا زکر زمان دا احناف دا مزد دے چی کافران لعذاب اللہ تعالی ورکین اگر فسرک دی ایمان دی چیدی ایمان نده روڑی دا ورکنی چی موزن نده کرده مومن نا چی عذاب ورکی زان لدا چی دا عمال پریخی لیکن کافر لپا دی بانی عذاب نورکن دی تر بسکی دا وزمان خلاف ولا صلمانا ولم يعتقد فرضيه الصلاه قيدا ولا غيره فدي باندې راځي ولكن كذب عليك انده وسکاو د تکذیب کو انکار به کو کی چرته شاب خبرو کا اول بدا بلګنې مخې ده وتولا اور دبا مخلولو دی مان نه ایمان دن رولو ثم ذهب بیا پدې لاړو الى اهلي کور خپل تا يتمتع دير فخر به کو دير په فخر سري اوزه سينه بلزه په بلزه یو انداز کے روانو داغا فقر تک کبر بولا نور سنوم خدا بتی اوباس ریبینا اولا لکا دا اللہ دا طرف نا اعلان جی حلاک دا سار پارا سختی دا سار پارا حلاک اور تبایی دا سار پارا کم وقتی چکلا دا ملیکی دا مرگ راشی تبایی فا اولا بیا سار پارا حلاکت تے چکل دے دو غلط دیوردن نکی و قبر تا دیوردن نکی معلوم رکھا اغه دې چې دابل کی سره جناب وای کو په دنیا دا هغه ګلو ندی تور تور خورې کړلې اندا مون دي دا ډېر نخرې ناز دا ورته نکیږي یره خو خمل ایک دي کنه دي راز ور او لا معنا سره فولا زه معنا کته تو وای کله دا چې کله قبر تور دن نکی درېم ثم اولا لك بیا تبای دے تارا پارا اے انسانا چکل دا قیامت رسیو دا قبر نا پاسی لگا حالتم ستاخن دے علتم بے تبای دا اس تفسیر کی کئی پشکا دی دیری گی چاہ غزائی بدا سر سکی گی چی قبر نا پاسی آشا پیرا با اولی دیری کسی گی بیا منڈا ہے جا تبای شا خدا دا کلو دری دل نیشتا اور دل دے بدا سے بزود دا جی باقی خوب بخی آمال بور چرت سواری جیو چی خون بدای چی پلم منڈ نشوالی پر پوسی در بانی دا پاس دا بو دل دری دل دنا ہوں کپای کو خوشاله وړي چا ته پیدا اوه لازم کې دی غالي ته چې دی به شیرا خه ډیر کې مهنې او ډیر دی په کلي دا پردیش مګ دی سارول هغه ته دا پنګې جوړي تو په فلرګو مې دا په دې سمو دي چې دا خلک په غلام دا قرضې ده نه موږ دا مشرانی قرضې نو خو خو دا چې تل سپین دل زو پلس دا شی ولا په دې دی دا شیرا کدل ته به خالي نشي وړي خبره اخی پرې خدل نشي ثم اولا لکا بیا حلاکت و تباہی دا سار پارا دا کل دا قیامت پر ازبانی فا اولا پس حلاکت و تباہی دا بیا پا میدان دا حشر کی سلور معنی میں در توکر رن بے حلاکت مر کی دیم حلاکت کی قبر لے اوڑی دیم حلاکت کی دا قیامت پر ازباسی او سلورم حلاکت پا میدان دا حشر کم زی بچ دیئے دا سلور مقامات کی جفدی کی تسریڑی اڈو کی مات کی نگیا کم زی دیئے دا سلور زی خو سلی سر فکر دے بھائی مر کے بسنگ حالاتی ایمان بھائی اوسم یو بنسم دین نمبر کے قبر لدن لاکھم ملائکو لبس جواب ارکم اگئی بکم حالت کے راضی عزب علی سنگ جوابون ارکم نوے مطلوب دے درین نمبر کے قبر دا قبر نفاسن زما حالت پسی او سلورم پا میدان دا محشر و دا سلور مقامات یو اعلان اللہ کا چھ دی سلی تبایی دا بدی سلور تباہ لیجی آیا سب الانسانو آیا خیال کے انسان ان یترک سدا چی دے بپری خو دیشی ام دا غسی دے با دا غسی بی موارا دے تکلیف دے با مکلف کو لنیش پختو کے مانا بی موارا بپری خو دیشی نا بلکل نجی دے تبا حکم کی گی نئے بکی گی تپوس پتی کی گی الم یکن فتن آیا نو دا انسان نطفہ من منی داغ ناپاکو بو یوم نا چاگا سسولی شیوا پر ہند مور دکی دینو دا نسین مانا بھی پیدا کرے سم مکان علاقتن بیاشو داوینا چکد بینے فخد قانو اللہ تبارک و تعالی جو کددنا اندامنا ددو فسوانو بے والا اندامنا برابر کر چا سنگ ددد حال سر مناسبا دانوی یو اللہ سکم روگتی کتابل ترچیو بلی دی پوری جوانتے نانا بیا بلی سکول فجعل منو اللہ پیدا کری دی ددگا چکید بینینا عز و جین جوڑا ذکر والانسان آرین زنان اللہ دینا پیدا کری دی علیس ذالکا آیا ندی دغا ذات دی قادر ان قدرت برون کے علا پدی خبرہ ان یحیی الموتا چی جون دی کی دا مڑی کنی دی قادر نے بلا بلکہ اللہ تعالی قادر دے اور نبی علیہ السلام ایتا سوئے چی مند دی شہادت کو زمان پدی ایمان دے چی بالکل دا اللہ تبارک و تعالی قدرت کو دیسی جنہ اللہم بیوم القیامہ قسمکم پر از قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ قسمکم پا غنس ملامت کون کی باندے گمان کئی کافر انسان اللہ نجمع عظاما چمنگ بجمن کو حقادو کی دادا پس جدا کے دو دو چانا تس نس کے دلونا بلاو لینا گمان دادا غلط تے قادرینا من قدرت لرون کیو علا پدی خبرا انو سوی بنانہو چھ برابر کو سرونا دا گت دادی بل یرید الانسانو بلکہ غواری انسان ارادہ لر انسان لیف جرا ماما چھ انکارو کی دا آغا حالاتونا چھ مخت دادا رازی یسألو تفوس کئی ایان یوم القیامہ کل بیرز قیامت فیضا برق البصرو کلا چی کری بری شی سترگی یا نظر دسترگو برقات کری بری کیدن پڑ پڑ کیدن اگر انسان تنک کر اختو کی منگوئی چالک نظر میں کری بری شی فیضا برقا کلا چی کری بری شی البصرو نظر دیو انسان فدغرد بانے با بلکل کری بری وخصف القمرو اور دارنگی بینور بکلیشی سپومائیں وجمع الشمس والقمر او داد نور او سومی با دوال دی نور اکلیشی اور دارنگی دی با یوزیش شبلی طرف نرخا یوزی بشی مختر سبن یقول الانسان وائی بدا انسان کافر یوم ایزن پا دغرز این المفر چرتر زید تیخ تی کلا بالکل نا نشتا لا وزرا نشتر ملجا پنا کلا غر تپائی کی اصر ازان پشتی الہ ربی کا عرب ساتا یوم ایزن پا دغرز المستقر واپسی دوت دلی یونبو الانسانو خبر بکریش انسان یوم ایزن پا دغرز ما پا آغا مالو قدما چھ مخیلی گلی دی وما خری ایرو سبری تی بلی الانسانو بلکہ انسان علا نفسی ہی پزان فلبانی بصیرتن گوا دی ولو القا معذیر اگر چھ ریسو کی اکری دیر بانی عذرنا خبکی کلبوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین کلبوی ملیکو دا سی کلب سکر بانی بکر لا تو ہر رکھ بھی لسانکا مخوضہ پڑے سبانے پڑے قرآن باندی جب سالتا جلدی کہ تلوار جب دی تحقیق میں در تو بیان کر چدا پوخ نزول دی چاہتے دی وہی کی جواہی برات لا اور نبی علیہ السلام با مشقت تکلیف برداشتا ہو انہا لینا جمعہو بیشک منگ باندی جمع کول دی قرآن دی پسینستا کہ وہ قرآن آو تلاوت دی قرآن پا جبستا فیضا قرآن آو کل چرو دی کمون دا قرآن فت تبی قرآن ہو نو تفرکی دا قرآن دا گیتا سم انا لینا بیا فنبان دی بیان ہو اغا بیان ہو لدمانی دی پا جبس دا کلا دا سندا بل تحبون العاجلتا بلکہ دا دنیا کی دا خلق چلی یعنی تاسطول سکوے محبت کوے دی جند دنیا سرا و تذرون الاخر اور آخرت مپری سے دی وجوه یوم ایزن دیر مخنبا پا دغرت باندے ناظرتن تر تازوی خوشحال بوی الہ ربیہا ناظرہ رفلت بگوری دیدن بید اللہ تبارک و تعالی سر کیجی وجوه دیر مخنبا یوم ایزن پا دغرت باظرتن دا ببد رنگ روی تزنو دو دی بیتین وی ایو فعل بیہا چکول شد دی سر فاقر ام لامت ان کے کار ایو فعل بیہا چکول شد دی سر فاقر ام لامت ان کے کار مراتن شدت سفی تکلیف نگی کلا حق ردا اذا بلغت تراکیا کل جو رسید روح اور سام رہتا وقیل ابویلشی من راق آیا شر سوک دم چون کی یا تدیب علاج چون کی وزنو دد بیقین راشی انہو الفراق جدا رز جدائی دا دنیا نو دار سن اللہ زمان والتفت ساق بی ساقی تی وسبشی او پانڈائی دا بلی پانڈائی سرا الارب بکا رستا تا یوم ایزن فدغرز المساق تلی فلا صدقا دا ده تصدیق نه کړي په دنیا کې د چا د قران ولا صلی الله علیه عقیده د فرضیت د موضوع وا ولكن كذب عليكم بالنسبه درو کو قران تا او تولوا مخړو له دي چا نبی ایمان نه ولول نه په قران باندې ثم ذهب ابي عبد الله اهدي قرفن ته تمتع چې مغرور بو فخر کوونکی بو تعید را تعید وا اولا لکا حلاکت تے سار پارا پو وقت زن کردہ چاکر مر کے فا اولا بیا حلاکت تے قبر گئے سم اولا لکا بیا حلاکت تے سار پارا پا آخرت کی قیمت پرد و اول فا اولا او بیا حلاکت تے پا میدان دا حشر آیا سب الانسانو آیا گمان کے انسانا ہی اترکا صدا چلے بفریقو دیشی دا خسی غافلہ غافلہ بفریقو دیشی دا سندہ علم یکو نطفتا آیا نوتا نطفا من منی دمانی یمنا اس رسول شو پر رحم کی ثم کان علقا بیا داو ٹکڑا دی بینی فخلق اللہ تعالی جو قد دنا اندامون دا دی انسان فسوانا اندامون اولا برابر فجعل منہ الزوجینی جو قد اللہ تعالی دا دینا بیا حق جوڑا الزکر والانسان آرین و زنانا علیس ذالکا آیا ندی دازات بے قادر ان قدرت لرون کے علا پدی خبرہ ان یحیی الموتا چی جندی کی مڑی اولی قدرت لرون کے نبی